Pietrusz tylko 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim sprawa kopalni Turów i polsko-czeskie negocjacje. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka polskiego i najnowszy bilans zakażeń koronawirusem. Mamy ramową umowę w sprawie kopalni Turów. Od jej realizacji zależy wycofanie skargi przez Czechów, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jednocześnie rząd deklaruje, że nie wstrzyma wydobycia. Nakazał to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceminister Soboń powiedział, że jeszcze wczoraj strona polska i czeska przygotowały ramową umowę porozumienia. Zakłada wspólne inwestycje, monitorowanie hałasu oraz polsko-czeski fundusz małych projektów środowiskowych. Ta umowa, jej realizacja oznacza wycofanie skargi przez państwo czeskie, ale także oznacza dobrą współpracę pomiędzy oboma stronami w kolejnych dekadach funkcjonowania kopalni w Turowie. Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że rząd nie zgodzi się na wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Nie ma mowy o tym, aby wyłączyć pracę kopalni Turów i to z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że uważamy, iż mamy w tym sporze rację i nie ma żadnych przesłanek, również przesłanek wynikających z tych uwarunkowań środowiskowych, aby takie postanowienie w tej chwili mogło być wykonane. Premier Czech Andrzej Babiš powiedział, że omówiono ramy możliwego porozumienia, ale jego rząd nie zamierza na razie wycofywać skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ruch jest teraz po stronie polskiej. Sprawą musi się zająć polski rząd, po czym spodziewamy się podpisania międzynarodowej bilateralnej umowy. Prawdopodobnie na poziomie premierów, a minimalnie ministrów. Skarga wciąż obowiązuje. Rozmowy w sprawie kopalni w Turowie są na finiszu, powiedział w Brukseli rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że dopiero po ich zakończeniu i podpisaniu umowy Praga ma wycofać swoją skargę. W piątek na wniosek Czech unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał, aby w Turowie wstrzymano wydobycie. Praga uważa, że kopalnia ma negatywny wpływ na poziom wód. Za nimi pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy kończące szkołę podstawową. Dzisiaj pisali test z języka polskiego. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówili, że dali sobie radę z zadaniami. Był pan Tadeusz, byłam na to gotowa, bardzo obawiałam się, że będzie balladyna, ale na szczęście nie było nic balladyny. Pierwszy tekst to był pan Tadeusz, całe szczęście powtarzałem to, więc myślę, że wszystko dobrze umiałem. Bardzo przyjemny temat rozprawki. Czy człowiek w trudnych sytuacjach poznaje samego siebie? Przyjemny temat bardzo. Pan Tadeusz to chyba każdy się spodziewał, chociaż trzeba było to przeczytać, bo jak nie zna się tego tekstu, to można źle coś zaznaczyć, bo zadanie było podchwytliwe. Jutro przed ósmoklasistami egzamin z matematyki. 1000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 151 zakażonych COVID-19 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 60 tysięcy testów na koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o ponad 40%. To jest bardzo dobra informacja. Za tymi dobrymi informacjami podążają następne, czyli informacja na temat zajętych łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem. To jest 7,5 tysiąca, czyli też w porównaniu do szczytu trzeciej fali, gdzie mieliśmy zajętych 34 tysiące, więc widzimy bardzo duży spadek. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 18 milionów szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już prawie 5 milionów 700 tysięcy osób. Sprawdź, zanim zaczniesz rozmowę, wyzwanie 5 tanecznych kroków. Pod takim hasłem policje w 22 europejskich krajach rozpoczęły kampanię przeciwko uwodzeniu i wykorzystywaniu dzieci w internecie. Akcja wpisuje się w obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. W czasie pandemii więcej zagrożeń czeka na nasze dzieci w internecie, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Uwodziciel używa fałszywej tożsamości i umiejętnie buduje więź z dzieckiem, aby potem je wykorzystać. Ukryte przesłanie, które stoi za kampanią, to uświadomienie dzieciom oraz ich dorosłym rodzicom, że na pozór niewinne etapy relacji nawiązanej z nieznajomym w sieci w rzeczywistości mogą stanowić dla dziecka bardzo poważne zagrożenie. W mediach społecznościowych osoby znane pokazują wyzwanie 5 tanecznych kroków, które symbolizuje 5 etapów uwodzenia online. Opisywane elementy uwodzenia to zaprzyjaźnienie się, tworzenie związku, dzielenie się tajemnicami, izolacja, wyłączność na bazie uzyskanych informacji zdobytego zaufania. Uwodziciel izoluje dziecko od przyjaciół, rodziny czy innych zaprzyjaźnionych osób. No i w końcu ten 5. etap, wejście w intymność, wprowadzenie znajomości na bardzo intymny etap.

11 minut po godzinie 13. Nie zapominamy, że do 14 wiele atrakcji dla Państwa przygotowaliśmy. Między innymi to zapominanie właśnie. O, i to będzie temat, myślę, idealny na powtórkę z rozrywki. To jeszcze przed godziną 14, ale wcześniej, już za kilkanaście minut, znajdziemy się z człowiekiem, który bardzo dobrze porusza się po labiryncie nowych technologii. Piotr Firan dziś między innymi o planach Unii Europejskiej, która ma wesprzeć projekt inicjatywy Next Generation Internet. Mają powstać, nie wiem, czy to dobra nazwa, komunikatory internetowe, które mogą być alternatywą dla produktów gigantów. I o tym powiemy już za kilka chwil w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I oczywiście nie brakuje muzyki takiej też jak przed chwileczką, że niby to zakradającej się tak delikatnie do Państwa radioodbiorników, do Państwa uszu. Tak, właśnie oni też potrafią, jej królewska krew na antenie Trójki właśnie teraz. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej. Thank you. 16 minut po godzinie 13 w Trójce. Ważne informacje i ważne przypomnienia. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, między innymi od pani Małgosi, której dowód właśnie się skończył. Słuchaczka wyrobiła nowy, no i już po, nazwijmy to, problemie. Ale uwaga, to przypomnienie dla 140 tysięcy osób. W czerwcu właśnie dla tego grona upłynie termin ważności dowodu osobistego. No a nieważny dowód to, jak wiemy, spory problem. Dlatego myślę, by uniknąć, warto już teraz wnioskować o nowy dokument. Teraz w tej sprawie nawet nie trzeba wychodzić z domu. No, przy odbiorze nowego dowodu tak, ale mówię teraz, bo wkrótce zniknie możliwość składania wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ten nowy. Od 2 sierpnia zaczną obowiązywać w Polsce nowe unijne przepisy. Wniosek o dowód będzie można składać tylko w urzędzie. No i ważna informacja, żeby to nikogo nie zraziło, dotycząca wchodzących 2 sierpnia zmian. W związku z wejściem w życie nowych unijnych przepisów nie będzie trzeba wymieniać ważnych dowodów osobistych. Będzie można z nich skorzystać do czasu, aż minie ich ważność. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat. To już będą jeszcze lepiej zabezpieczone, także z podpisami i z liniami papilarnymi. No to komu się kończy dowód? Mam nadzieję, że troszkę pomogliśmy wspólnie z naszą słuchaczką. Zachęcam do korespondencji SMS-em 71335, mailowo trójka@polskieradio.pl. 18 minut po godzinie 13 w Trójce męskie granie. Czas na labirynt nowych technologii, a tu nowinki dotyczące świata nauki i tych, które nas dotyczą, bowiem z badań na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że aż 80% właścicieli smartfonów korzysta z aplikacji do wymiany wiadomości. Najpopularniejszym komunikatorem jest ten, który zbiera najwięcej informacji o użytkownikach. Ten niemalże monopol ma przełamać inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest wsparcie startupów, które będą tworzyć nowe komunikatory. O szczegółach już teraz Piotr Firan. Na początku tego roku jedna z największych korporacji internetowych poinformowała użytkowników jednego z komunikatorów o zmianie polityki prywatności. Brak zgody na przekazanie poufnych danych wiązał się z zamknięciem konta. Część właścicieli smartfonów odinstalowała aplikację i zamieniła ją na inną. Ostatecznie zmiany do regulaminu nie zostały wprowadzone, ale problem ochrony prywatności pozostał. Z takimi odejściami będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Dr Kinga Przybysz-Polakowska, Instytut Analiz Społecznych Quantum. Rośnie świadomość użytkowników. Śmierć tych narzędzi Marka Zuckerberga już była ogłaszana wiele razy, bardzo często, i to się nie sprawdziło. Natomiast podejrzewam, że takich odejść i nowych aplikacji może być coraz więcej, bo też ten rynek jest dosyć szeroki i myślę, że większość tych aplikacji po prostu znajdzie też swoją niszę. Niewielu użytkowników czyta regulaminy, a wiodąca aplikacja do komunikowania się w Polsce zbiera najwięcej danych. Aby korzystać, w ciemno akceptujemy zasady, których nawet nie znamy. Aplikacje zbierają o nas informacje, nie tylko to, co my piszemy w tym komunikatorze i z kim, no bo to jest sprawa oczywista, ale warto podkreślić, że one też często korzystają z naszej listy kontaktów, wiedzą, jakie zakupy były dokonywane, znają historię wyszukiwania, nasze położenie, czasem maile, nawet SMS-y, dane zakupowe. To jest przecież bardzo, bardzo dużo danych, które w większości mają charakter, moglibyśmy powiedzieć, nawet taki wrażliwy. Dlatego Unia Europejska wesprze rozwój niezależnych komunikatorów, które będą alternatywą dla popularnych aplikacji tworzonych w Stanach Zjednoczonych. Lepiej jest mieć wybór, niż go nie mieć. Zatem mnogość aplikacji i właśnie możliwość wyboru tej, która będzie nam najbardziej pasowała z różnych względów, czy to ze względów ochrony prywatności, czy to ze względów czysto na przykład wizualnych, funkcjonalnych, to z punktu widzenia konsumenta wybór zawsze będzie dobry. Inicjatywa Next Generation Internet to kolejny krok na drodze, by zakończyć Eldorado międzynarodowych korporacji, które tylko pod masowym wpływem użytkowników są w stanie zgodzić się na pewne ustępstwa dotyczące ochrony prywatności, a zmiany powinny iść o wiele dalej. Trochę okiełznanie żywiołu, jakim jest internet, w taki sposób, aby służył on nie tylko globalnym korporacjom, ale także ludziom, którzy w tej chwili często nie mają wyboru, to znaczy mamy wybór, możemy odmówić aplikacji zgody, ale oznacza to, że nie możemy korzystać. Unia Europejska, czy też Komisja będzie wchodziła w rolę, powiedzmy, trochę takiego anioła biznesu, czy może takiej swatki, która próbuje połączyć inwestorów z startupami, które tworzą różne aplikacje, po to, aby wesprzeć te aplikacje, które spełniają bardziej ostre kryteria, jeśli chodzi o ochronę naszej prywatności. W ramach projektu Next Generation Internet działa program Instant Messaging. Będą powstawały nowe komunikatory. Cały czas trwa debata na temat europejskiego cyfrowego ładu, ale już dziś wiadomo, że za nieprzestrzeganie zasad wyznaczonych w krajach członkowskich wielkie korporacje mogą zapłacić grzywny w wysokości do 10% globalnych obrotów firmy. No to czekamy na efekty tego swatania. Cele związane z ochroną prywatności użytkowników mają być spełnione do 2030 roku, o czym przypomina Piotr Firan, doskonale poruszający się w labiryncie nowych technologii. To Trójka, Polskie Radio. 25 minut po 13. W audycji Trójka do trzeciej zespół Manam. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Czekasz i mówisz, to mało, masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą postawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony, oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kataluki, żurawie origami. Próbuję tutaj z origami podczas zajęć zdalnych takiego żurawia. No, nie bardzo wyszedł, ale A powiedzmy taki łabądek. O, właśnie, polecamy na rozluźnienie. Ponoć bardzo dobrze działają te zajęcia z origami. A i serdeczności też od państwa. Między innymi przypomnienie od pana Marcina z Zakółka, by podczas jazdy samochodem też pamiętać o naszym wzroku. Wzrok czasem też powinien odpocząć. To, o czym mówiliśmy w Nowinkach Naukowych, należy wtedy wybrać bardziej zieloną trasę. Może właśnie trawę, może las. Z Trójką w głośnikach. Pozdrowienia serdeczne. I w tym kontekście właśnie tej zieloności powinny nas cieszyć te opady deszczu. No może niekoniecznie burze z gradem, ale jednak by ta wiosna jeszcze bardziej wybuchła zielonością. Trzymamy kciuki za pana synoptyka. Niech popada, niech będzie zielona. Za 28 minut będzie 14. Już za chwilę w Trójce powtórka z rozrywki. Wtedy wiem, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto by całe życie, czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak, aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było. Chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask. O tak. ładnie zapowiedziałem powtórkę z rozrywki, a zdaje się, że chyba redaktor zapomniał przyjść do pracy. No to będzie aferka, nieźle. A tytuł dzisiejszej audycji to zapominanie. To nieźle by się wpisało właśnie w ten klimat. Właśnie tak, by oczywiście także móc o tym w pewien sposób wiarygodnie właśnie powiedzieć. Może i tak, może i tak. A więc zachęcam do pozostania z nami i do trzymania kciuków za właśnie pana redaktora. Pięknie i delikatnie, bo państwo podpowiadają, może jeszcze przed powtórką wycinanki gitarowe. No pewnie najpierw takie rozgrzewające, spokojne, delikatne, a później z mocniejszym uderzeniem. Proszę tylko się wsłuchać. Za 23 minuty będzie 14. Zapomniał, no nie wierzę. Piękne gitary i delikatnie i oczywiście kolejne nagranie równie fantastyczne. Nie zapomniał, nie zapomniał. Chociaż nie wiem. To trójka, za 20 minut będzie 14. Za chwilę powtórka z rozrywki. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives. Watch

Totalizator sportowy ma dla Was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trzeciej Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda unijnych przywódców na